Աննա, քեզ ողջունում ենք Լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում։ Ուրախ ենք, որ եկել ես մեզ հյուր եւ կցանկանայինք իմանալ քո նախասիրությունների մասին, դպրոցում ինչ առարկաներ ես սիրում, ինչ զբաղմունքներ ունես։ Ես դպրոցում սիրում եմ անգլերենը եւ մայրենին։ Ինչով ես օրը թագեցնում։ Ես առաջինը դասերս եմ անում, իսկ հետո սկսում եմ իմ բանաստեղծությունները։ Ընթերցում ես, թե ստեղծագործում ես։ Չէ, ստեղծագործում եմ իմ բանաստեղծությունները եւ ավելի շատ ստեղծագործում եմ մայրիկիս ու հայրիկիս մասին։ Եթե բանաստեղծություններ ես գրում, ենթադրում եմ, որ ընթերցել ես սիրում։ Հա։ Կա մի գիրք, որ հիմա ընթերցում ես։ Հովհաննես Թումանյանի գիրքը։ Ո՞ր գիրքը։ Շուն ու կատուն։ Ինչպես եւ բոլոր երեխաները, դու Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններ ես սիրում։ Կա հերոս սիրելի Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններից թեկուզ։ Այո, կա։ Ո՞վ է։ Շուն ու կատու ստեղծագործության շունը։ Ինչո՞վ է նա քեզ սիրելի դարձել։ Ես հաճախել եմ թատերական խումբ եւ այնտեղ ես ներկայացման ժամանակ խաղացել եմ եւ կատվի դերը եւ շան։ Այսինքն քեզ թատերական աշխարհն էլ է հետաքրքիր։ Այո։ Հիմա էլ ես հաճախում։ Ոչ։ Մա չես հաճախում, բայց սիրում ես այդ աշխարհը, քեզ դուր է գալիս։ Այո։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը թատերական աշխարհում։ Այդտեղ հետաքրքիր է, որ կարողանում ես դերեր կերտել։ Իսկ դեր կերտելու համար երևի պետք է ընթերցես այդ դերը ընկալես, չէ՞։ Որպեսզի լեզու թվարժվի։ Բացի այդ է պետք է հասկանաս հերոսին։ Քեզ հաջողվել է։ Այո։ Աննա, իսկ ազատ ժամանակ, ասենք, բացի բանաստեղծություններ գրելուց, բացի դասերից, այլ ինչ ես սիրում անել կամ ինչով ես զբաղվել։ Ես զբաղվել եմ նաև ուշում արտարվեստի թալու ոճով։ Սպորտը, ինչպես գիտենք, զարգացնում է շատ ունակություններ, ուտակար է մարդուն, ինչ է քեզ տվել սպորտը։ Ինձ տվել է ուժ, վստահություն սեփական ուժերին, նաև ինձ տվել է կամքի ուժ, դիմանալ ամեն մի բանի։ Իսկ հիմա դեռ պատրաստվում ես քնություններին եւ այլ զբաղմունքներով չես հասցնում զբաղվել, ինչպես հասկացա։ Հիմա 4-րդ դասարանն ավարտած երեխաների համար քո տարեկիցների պատասխանատու շրջան է, կարելի ասել, տարին ավարտվում է եւ դու քնություններ պետք է հանձնեք։ Պատրաստվում ես։ Այո։ Ինչ առարկաներից պետք է քնություններ հանձնես։ Մայրենից, մաթեմից եւ անգլերենից։ Կարծում եմ դու կհաղթահարես։ Այո։ Եթե լավ պարապես։ Աննա, մոտենում են նաև ամառային արձակուրդները։ Արձակուրդների ժամանակ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Սիրում եմ բանաստեղծություններ գրել, սիրում եմ դուրս գալ բակ և խաղալ իմ ընկերների հետ։ Ես գնում եմ նաև ճամփար։ Ճամբարում շատ հետաքրքիր է լինում բացում երեխաների համար։ Այո, այնտեղ մենք խաղում ենք, երգում ենք։ Երևի նաև սովորում եք ինքնուրույն լինել, չէ՞, բոլորչափով։ Այո։ Ճիշտ է, ես գիշերականցով ճամփարչան գնացել, բայց այդ 2-3 ժամը ես կարոտել եմ իմ մայրիկին, բայց նաև ինքնուրույն եմ դարձել։ Ընկերները ձեռք ես բերել, չէ՞, երևի ճամբարում։ Շատ տարբեր երեխաներ, երևի տարբեր նախասիրություններով։ Քո տարիքի երեխաներից ինչ կարելի է սովորել։ Մեր խմբում օրինակ եղել են մարդիկ, որոնց հետ հետաքրքիր է եղել շփվել։ Նրանք շատ լավ խաղեր էին մտածում, եւ մենք այնտեղ համերաշխ էինք։ Իսկ համերաշխության գաղտնիքը ինչու՞մ էր։ Որ մենք իրար վստահում էինք, համատեղ էինք ինչ-որ բաներ անում։ Իսկ համատեղ աշխատանքը միացնում է, չէ՞, մարդկանց։ Խոսեցինք ընկերների մասին, Աննա, դու ընկերների մեջ ինչն ես գնահատում։ Երևի տարբեր տեղերից ընկերներ ունես, ասենք, եւ դպրոցից, ճամբարից, ուշուի խմբակից, ինչքան որ տեղեր հաճախել ես։ Ընկերների մեջ ինչն է ամենակարևորը քո կարծիքով։ Վստահությունը, հավատարմությունը, օգնության հասնելու ցանկությունը։ Աննա, կա մի բան, որ կցանկանայիր մեր քաղաքում լիներ, որ չկա։ Այո, այնակ մեր բակում չկան խաղահրապարակ և երեխաները ստիպված են լինում ուրիշ ձև մտածել խաղալու համար։ Հատուկ նախատեսված խաղահրապարակ, այսինքն չկա։ Այո։ Իսկ երազանք ունես, Աննա։ Այո, ունեմ։ Ո՞նց։ Ես ուզում եմ, որպեսզի սպորտով լինեմ չեմպիոն։ Իսկ դրա համար պետք է ուժեղ լինել, շատ աշխատել և չվախենալ դժվարություններից։ Աննա, դու տան ավակն ես, ունես փոքր եղբայր։ Ինչ ես ուզում, որ նա սովորի քեզնից։ Ես ուզում եմ, որ նա ինձ սովորի լավ բաներ, օրինակ թե ոնց եմ ես բանաստեղծություններ գրում, ինչպես եմ ես իմ դասերը սովորում։ Աննա, քանի որ բանաստեղծությունների մասին խոսեցիր, մենք իհարկե ուզում ենք լսել քո բանաստեղծություններից որևէ մեկը։ Իմ առաջին բանաստեղծությունն է հայրիկս։ Ինչպես Աստված է ինձ սիրում, այդպես է ես եմ սիրում հորս, նա է երկրիս պաշտպանը, մեր հող ու ջրի պահապանը։ Ապրես Աննա, շնորհակալություն, քեզ հաջողություններ քննությունների ժամանակ, թող քո բոլոր երազանքները իրականություն դառնան, եւ հետագայում հանդիպենք արդեն մեծ հաջողությունների արդիվ։ Այս տարիներն ասես, ինչպես երազանցան ու վերջին զանգ դարձա։ Կանչում են զանգերը, զանգերն ապագայից, բայց հրաժեշտի խոսքեր են հնչում ակամայից։ Վերջին անգամ անչի դու զանգ, դու մեզ մասիր գուցե մենք գանք, մեր ուսուցի ճանկին դու լավ, դու մեր բարի, կեզ մոտ հողաց այս չգիտես ինչու, բան չկա ասելու, ու թե անգամ աչքերը թացեն այսօր մի քիչ, ձեր ժպիտով հրաժեշտան, այսպես հիշեք մեզ միշտ։ Վերջին անգամ հնչիր դու զանգ, դու մեզ սպասիր գուցե մենք գանք, մեր ուսուցի ճանկին դու լավ, դու մեր բարի, ես մոտ հողաց այս կանտարի։ Oh, Գենադի, դու գյուղի դպրոցի աշակերտ ես, կխնդրեի մի քիչ պատմես գյուղական դպրոցի աշակերտի առօրյայի մասին։ Ինչով է այն տարբերվում քաղաքի դպրոցի աշակերտի առօրյայից։ Հիմնականում գյուղի դպրոցը համեմատած քաղաքի դպրոցի հետ կարևոր մասը այն է, որ ճիշտ է քիչ հոգով, սակայն քուր եղբորպես ենք։ Իսկ ուսումից ո՞հ ես քո։ Հա։ Ասենք բոլոր առարկաների ուսուցիչները կան։ Կան։ Դպրոցում ի՞նչ առարկաների ես հակված ավելի շատ։ Կան առարկաներ, որ սիրում ես։ Հիմնականում սիրում եմ նախնական զինվորական պատրաստություն եւ ֆիզկուլտուրա։ Ապակե զինվոր ես, այնուամենայնիվ պետք է պատրաստ լինել, այո՞։ Պետք է պատրաստ լինել։ Ընդհանրապես առօրյան ինչպիսին է դպրոցում, գյուղում։ Մեր գյուղը նույնպես հարուստ է իր բնությամբ, ճիշտ է, այնպիսի հիանալի տեսարժան վայրեր չկան, սակայն մեր համար մեր գյուղը հարազատ է։ Ինչ դժվարություններ կան գյուղում։ Հիմնական դժվարությունները քաղաքի հետ կապը այնքան է լավ չէ։ Ինչ է ստիպված հաղթահարել, ասենք ինչ կցանկանայիր, որ լիներ գյուղում, կամ ինչ հնարավորություն։ Քանի որ բնակչությունը շատ քիչ է գյուղում, այդ իսկ պատճառով է հիմնականում երեխաների համար չկա բավարար սպորտալիչ, որպեսզի երեխաները զբաղվեն սպորտով, ծմրանամիսներին անկապ։ Իսկ ինչպես է կանցկացնում դասերը ծմրանամիսներին։ Ծմրանամիսներին հիմնականում այդ դասաժամերը, երբ պետք է դրսում անցկացնեն, ստիպված դասարանում են կանցկացնում։ Իսկ կան շնորհալի երեխաներ ձեր դպրոցում, ովքեր հնարավորությունների առկայության դեպքում կարող են իրենց ունակություններով հաջողությունների հասնել։ Կան եւ կային անգամ, որոնք ավարտել են, սակայն նրանք ունեին այդ խնդիրը եւ այդ իսկ պատճառով չհասան նրանց երազանքին։ Դու կարծում ես, որ տեղափոխվելով Շուշի, սովորելով մշակութային բաժնում, որոշել եմ գնամ Շուշի քոլեջը, այնտեղ մշակութային բաժին գոյություն ունի եւ այնտեղ սովորեմ։ Դժվար չի լինի գալ գնալ։ Թեկուզ եւ դժվար լինի, բայց պետք է։ Որպեսզի հասնես երազանքին, պետք է դժվարությունները հաղթահարես։ Ինչ կմաղթեի հասակակիցներիդ։ Հասակակիցներից կմաղթեմ ընկերասիրություն, նվիրվածություն, հավատարմություն մեկը մյուսի հանդեպ եւ նրանց միջև չլինի խարդախություն։